نزل فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. دا سورة الكهف دے آیت نمبر 87 و آتی آیم نمبر آیات دے شپاڑا سم سپارا دا واقعہ دا ذوالقرنین شروع وا چی فٹول دنیا بادشاہی کڑی دا گر زیدلے دے سپری کڑی دی مشرق تا تلے دے مغرب تا تلے دے او شمال طرف تا تلے دے خو جنوب طرف تا ندے تلے. علماء کرام وی چی دغلتی ولی ندے تلے. بعضی علمان وی دا غزائی کی سخلق نو دا چا بادی نو زکا دے دا غزائی سپر ندے کڑے. بازی علیمان ہوئی دا تا مرگ را غلے ہو دا غزائی تا نو رسیدلے نو چی کل فاغ قوم مندی ورغی چی فاغی مغرب الشمس پاغا زید افری وطلو دنوار باندی نفاغا زائی کی دا پیو گرم چینک کی فری وطو دا زیخ کاری دو سقوم اولی دو چاگا مشرکان والا بطور الہام ذوالقرنین تا عمرو کو سزا ور تور کا یای قیدیان کا مسئلہ بیان کا کہ دیشی توحید قبول کی. وس فرمائے قال اما من ظلم ویل ذوالقرنین ہر غصو جگہ شرک وکو چاچ شرک وکو ظلم وکو ظلم پمانا دے شرک فسوف نعذبه نزردا چد تب منگ سزا ورکو ثم يرد الى ربه بیا بده واپس کو فل رب تام واپس بشیخ فل رب تا فیعذبه عذابا نکرا سزا باور کی دتا اغا سزا نشنا ناکار سزا بدت فاخرت کی ملوی گیم واما من امن وعمل صالحا هل چه غزو چه ایمان راولو عملی وکو فطریق ده نبی علیه السلام باندی فلو جزاء عن الحسنى ندد فاربی بدلا خیستا چه جنت ده ددی فیوز کی با اللہ تعالی دلا جنت نور کی وسنقول له او خامقا و بوایو دد فارام من امرنا دکار فلنا چکار ددین دے یسرا اسانتیام یادا سوایا وسنقول له من امرنا یسرا زردا چمون بوایو دتا دکار فلنا اسانتیام مونگ با دد فرق فلم عمل آسانکو ثم اتبع سببا بیاور پسی شو فلار نور پسی یا داسی مانو کا ثم اتبع سببا دے بیا روان شو سردغ ضروری سامان مشرقی سفر باندی روان شو مونگوی لیو بر سفر آغا مغربی سفرو دا اوس مشرقی سفر دے مشرقی سفر باندې روان شوم حتا تر دی فوری اذا بلغ مطلع الشمس چې ورسېدو دے اغزه د خطل ورتا وجدها تتلو نوې مندو اغزه کې چې راخطو بالا قوم فیداس قوم باندې لم نجعل لهم چی مونگا نو گرزولی دا دی دفارا من دونها سترا مخامخ دین ورتا سفر دام من دونها سترا اخوا دا دینا سفر دا یا دا دینا بل سفر دا نوام مل دونها سترا د دین امر مخیتا هی سفر دا یعنی نور با ډارک د دی فدی بدنونو باندې لګی دوم علامه سفیر ایم الله هغه فرمای وای دا داسې خلکو چې کفری به نا غستلې او دا د ټولی دنیا نه وی زیاتو ادا به دا غشان بربند ګرځیدل یا دا معنی دا من دنیا سترا اخوا د دینا سفر دا نو ګرځولی مونږ اخوا د دینا سفر دا یعنی د دی او د دی نمر فمینز کی بل قوم نو یا دا مطلب دی چې دا غلطی آبادی نو پا دغ از مکه باندی آبادی چا نشو جوڑا ولی خلق دیر زیادو سیدو و کورونا پکی نو بنده پکی فیادل هم نشو تی سپری نشوی که ولی ابن بطوتا اغزی کرکی وی دغ زیتا ارض الظلمات ولی کی دیو بس اپری پسکا ولی غوٹ غوٹ سپی بے ساتھ لیو آغی پسی بے گاڑی تڑ دیوی سرور پنزک آسان با پاگی ہی که ناستاو پاگی سر با تاگی پا وجہ باندی با دی سپری کولی چکل با خوالال سزے پوری تیارا بشوا نوچی دا سپی بے قار کو خپا بکو جس پی با تیراو تختید دیو با واپس بیرتا روغ نشورت لے دیو با بیامڑا که دا پا غزه کی آبادی جوڑاول پا دا غزه کی ناممکنو نشو جوڑی دلی آبادی نو دیو با دا غا سپری دا دی پا ذریع باندی کولی بربنو یدا چیخو نور قوم دا دینا نو بس دی آخری سر تو نو فرمایی على قوم جرختوا با فيقوم بالي لم نجعل لهم من غنو غزول ددي دفارا من دونها سترا اخوة دينا سفردا كذلك على غتب وسوى چدا بسنگ كي دشي چبادی پی نجوڑی دلا سپری پیچان نشوی کولی خلک دغشان بربنو علام ربال فرمائی کزالی کا منگ دغشان تی وکل یا دغشان تی و یا کزالی کا خبر دے مفتدا مقدر کا القصت کزالی کا قصد ذوالقرنین اگر دغشان تی و پدویم سفر کی وقد احطونا ممرا گیر کڑو بیما آغا سازو سامان لدئی چی دد سر او ددی ذوالقرنین سرم خوب را فخفل علم کی دد سر جیار سمر و سر او اللہ ویزمون فا علم کی را گیروم سمت ما سببا بیادی روان شو سر دا غزر ری سامان لام بیا روان شو سر دغا اسبابو ذری سامان لام بیا ور پسی شو فغ نور لارو پسیم شمالی سپر شروع شو دا دریم سپروم مغربی او مشرقی ختم شو دا دریم سپر چغا شمالی سفر دے فغی پسی روان شوم حتی تردی فوری اذا بلغا چی دے ورسی دو بین الصدین فغمین دغ دو بندنو کی وجد من دونها قوما نوی مندو پمیند دی کی وی مندو اخود دینا قوما یوداسی قوم لا یکادونا قریب نوا یفقهون حقولا چی دی فویدلی فخبر باندی پامین داغ دو بندونو کی پامین کے لاروا دیچی ورغلل یو قوم اولی دو چاگی پا خبرو ندیف ویدلو دا دی پا خبرو باندی اگی هم نفویدلو وجد من دونی هما قوما وی من دو اخوا دا دینا چکل دی بنتا ورسی دو اخوا دا دینا یو قوم اولی دو تفسیر جلالین هغه ذکر کوي وای دی ته بلاد ترک ویلې کېدو خو دیو په خبرو باندې نه فویدو ذوالقرنین الله ورته کوي کډیر سازو سامان در سره دې سفرې کولې شي خو دی په خبرو نه فویږي په اشاره باندې یو بل ته اشاره کولې فاغیم نه فویدل لا یکادونا یفقهون قولا نچی کلا غیز رماخا مخشو قالو یا ذوالقرنین نووی غیج یا ذوالقرنین ان یا جوج و ماجوج مفسدون فی الارض تا جوج و ماجوج پسات کون کی دی پز مکا کی لکا منگا ویل چه اغا پا خبر باندی نفو ایدل نسنگوی چه یاز القرنین ان یا جوج و مأجوج مفسدون فی الارض تا یو بل پا خبر باندی نفو ایدل اغا خو لا یکادون یفقهون قولا نزدی نواجی پو شویه پو اینا دی باندی دا یو بلنا پو اینا کی نفو ایدل یادا چه قلت فهمو یا اجنبیت لغتو دیو جنا نفو هیدل سوال دی چه نفو هیدل نو یو بل سر خبری پس طریقہ باندی شروع کری علماء کرام جواب کئی چه دا کلام چه کم دیتا نزدی علاقہ و سرحدی اغیر او غختل اغیر اغلل ددی پا اشارو باندی فو هیدل اغی ترجمانی وکڑا ذوالقرنین نے دی پا خبرو باندی فوہا کو ویدہ سوئی ویدہ دا سوئی یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین ان یا جوج و ما جوجم بشکا دا جوجی ماجوج مونږ سقاله ورته جوجی ماجوج وای څو یو څو بل څو وای دا جوجی ماجوج مفسدون فی الارض دا پسات کول کی دی پزما کی جوجی ماجوج جوجا ما و ماجوجا دا دوانا مشتق دی سیغی دا اجیجا یا اجیجو فمانا دا ور بلا ولو باندی تا اججا تین نار ور بل شو یا جوج ماجوج دا دا ور لمبا یعنی پسادیان دی بازی وی چی دا سوکو بازی علیمان دا خبر کئی چی دا اصل کی دا چینیان روسیان او جاپانیان دی دا پسادیان خلق دی نهی خودلی دی آخر زمانه کی برا باسمان توخی دی توری باور سرائی بیرتا برا کوشی وی بورا دا دی اللہ ملک والعیاذ باللہ و زمانگا بادشاہی دا سو کوئی چی دا با دا دا یو قد دا دی قد دا یو لیش برابر دی اگر خلقوی کنا دا شوتل لاندی بدودری دا یو لیش برابر دی وگون دوم را غر غر دی چی کل سملی یو وقت پوتا رم که لاندی بل وقت دا پاس سر تا او دشی بستری دا ضرورت نیشتی بای بعد علیمانو دا خبر کلی دا بازی علیمان اغیده خبره کئی چی دا ورخین ذکر کئی تا دم علیہ السلام پا اولاد کیو دا هوا بای اولاد کی نو بازی دا وی چی دا هوا بای پا اولاد کیو بازی دا خبرم کئی چی نوح علیہ السلام چی کلا کشری تاو خوتو چا تا احتلام را گئی احتلام چیز نگر انسان بای شیدنی کریم دا احتلام غسل پی واغفتو تب شیدنی نا احتلام چا تراغی دا غین و ایدا جوجی ماجود فیدا شو دا دی مور نشتا دے پلارشتے سو کوئی چی پی مور دی پلارشتے سو کوئی مورشتے پلار نشتا دے مختلف اقوال دی او بہترین قول دادے تفسیر روح المعانی ذکر کرے دے علامہ ابن کثیر ابو الفدا رحمہ اللہ البدایہ و النہایہ کی ذکر کرے دے انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فیض الباری کی ذکر کرے دے دیوئے ہما قبیلتانی من ولد یافس ابن نوح دا نوح علیہ السلام پا بچو کی آفیس نمی چی کما بچے ہو دا غپ اولاد کی دی راغلی دی مفسدون فیلر پساد بے کاؤ پز مکا کی پسادیان ورکا سا پساد بے کاؤ ابن جوزی رحم اللہ زاد المسیر کی ذکر کئی ویکانو یعملون قوم لوتین دا لوت علیہ السلام دا قوم اغا عمل فدی جوجی ماجوجو کیو دا پساد بے کاو یادویم قول دا دے چی پسو جا پسادے کاو وکانو یقتلون الناسا خلق بے وجل علیکہ ولی بے وجل سب پیدا ورطا تا پترا معلوم کا کنا پا دی وجا بے وجل وگی بشو سڑے بے ملکو زرزر بے اخوڑو وکانو یقتلون الناس دا خوراک دا پارا لکا خلق چی وی سڑی خور دے سڑی خور خلق انسانان خوری دغا بے خوالل دا دی وجینا پساد بے کاؤ واللہ عالم اللہ یا جوجا و ماجوجا بے سکام لا جوجی ماجوج مفسدون فی الارض پساد کون کی دی پز مکہ کیم فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ آيَةً وَنَغْرِزُ اُسْتَادَ فَارَ خَرَجَ الْتَكْسُ مَزْدُورِي عَلَى فَدِ خَبَرَ بَالِي أَنْ تَجْعَلَ جِتَبَ وَغَرْزِ بَيْنَنَا فَمِنْ زَمُنْكِ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ سَدًّا او فمین دا دی کی یو دیوال مطلق دیوال تا صدا وی یو مطلق دیوال با تمولا جوڑ کی مونگ بتالا مزدوری در کو ٹیکس بدر کو تمولا دیوال جوڑ کا چی دا دی حرامیانو پسادیانو نافا عمل باندی شو اگر توی اداسی باچا دے وی مالا اللہ طاقت را کرے دے مال دولت را کرے دے زستا سونا ٹیکس ناخ لما وسنی بچانو ای ټیکس را کوي ځن ناخلما تاسو ما سره بدني قوت تزرته مډو تزرته راشه ما سره مزدوري وکي دیوال بدر نه زجو کما بس دی بیا قال ما من ظلم هو الارا سوچ ظلم او کو شرک او کو فسوف نعذبه سره چې مونږ بدل سزا ورکو ثم يرد الى ربي بیا با واپا شیخ فل رب تاجی کلمر شی فیعذبو عذاب النکران سزا باور کی دتا سزا ناشنام و امام الامنام ارچی غصو چیمان رول و عمل صالح عمل اوکو بطریقه دا نبی علیہ السلام فلہو جزا انیل حسناد دید فرا بدل خیستدام وسنقول له وزر دجوبا اذا تعمل امرنا دكار فلنا جغدين اسلام دي يسرا سانتيا ثم ادما سبابا بيا دي روان شوفا نور لا روپسي يا سردا ذري سامان اتا تردي بوري دا بلغ جغل ورسيدو مطلع الشمس اغزيد خطو دنور تاوجدها نوی من دو دغل دی تتلو چراغتو دانور علا قوم الفیو قوم باندی لم نجعل لهم چی مونگا نوگر زوری داغی دفرا من دونیا سترا خود دینا سپردم کذالکا دغرنگی مونگا وکرم وقد احطو انا فتا اسلام را گر کرو بیما لدی اغس جود دسخا خوب را فقفل علم کی سمعت واسا بابا بیا دی روان شو سره دا سامانا حتا تر دی پوری دا بلغا چی کل را ورسیدو بین سد دینی فغمین دا دو بندونو کی وجد من دونی ما قوما ویردوم ویمون دا خود دین یقوم لا یکادونا قریبنا و یفقهونا قولا چی پوشیوی دا دی فوینا مگر پیشانا قالو یا ذل قرنین ویلو ایزو القرنین ایل نیا جوجا و ماجوجا بیسا قدا جوجی ماجوج مفسدون فی الارد پسات کون کی دی پزمک کی فحل نجعلو لکا حرجن ایوان گزو منگستا دفارا سمزدوری آلا فدی قبر باندی خرکوی وی دیوال کلی دی او اخوانا بیا دی رازی دیوال سٹی سٹی نیم ختم کی سارشی و جی سبا برا زو دا با ختمو سار لرا شی دیوال بیر تا کمپلیٹ شوی دا درو خبری دی گوری خواه و انشاءاللہ پکی نوی دا سی خبری دی چی دوم را دیوال سٹی کننو دا دیوال خود سر اصر غن ورطا نده شوی اخوا دیلال شو دی خود را وولی کنن دا سی خبری دی دا خلقو آقا زی که آقا بن کرشوی دی را تلیجی پا بل طرف بل نرازی چی دوم را خواری نکه دیوال نسٹی فهل نجعل لك خرجا ونغرد استاد فارا ٹیکس على بد خبر باندې انت جعل چت وغرد بيننا فمن زمن کی وبينهم صدا فمن ددي کی وبند يو ديوالو